कल्पितमात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक सुतिशिखो ताखंड धी गोचर मिथ्याबंध विधुननेन परमा नंदेकतानात्मक सत्य सत्वस्य अनुगतस्य प्राचामते स्वीकारेण स्व में स्वत्व रहेगा। स्वप से तत्त्व व्यक्ति लेंगे तो सत्व तत्त्व व्यक्ति में रहेगा, सर्वत्र नहीं रहेगा, ये नवीन मत है। प्राचीन लोग कहते स्वत्व अनुगत सर्वत्र रहेगा। एक स्व शब्द से घट को लिया, स्वत्व विशिष्ट घट पट आदि सब सत्व अनुगत सब में रहेगा। स्वीकार करने से सत्व विशिष्ट संबंधित है ज्ञाय माने सर्वत्र, क्योंकि लक्षण में क्या दिया, शास्त्रीय प्रतिपन्न नहीं प्रतिपन्न, हाँ हाँ प्रतिपन्न स्व संबंधित या ज्ञाते सर्वत्र अधिकरण है। तो स्व संबंधी शब्द से स्व किसको लेंगे, सत्व अनुगत होने से सत्व संबंधित तया ज्ञाय माने सर्वत्र, सत्व संबंध विशिष्ट संबंधी। स्व संबंधी कहा था सत्व विशिष्ट संबंधी, सत्व विशिष्ट संबंधित है ज्ञाय माने सर्वत्र, सर्वत्र विद्या जो ज्ञाय माने सर्वत्र वहाँ अत्यंत भाव रहना चाहिए। अत्यंत भाव का प्रतीक होने से मिथ्या है, विद्यमान से अत्यंत भाव से विद्यमान अत्यंत भाव से प्रातिक रजत तत्व तादात्म्य अवच्छिन्न प्रतियुक्त से प्रातिक रजताद सत्वाद प्रातिक रजतत्व का तादात्म्य प्रातिक रजतत्व तादात्म्य अवच्छिन्न रजतत्व अवच्छिन्न और तादात्म्य अवच्छिन्न प्रातिक रजतम नास्ति तादात्म्यन प्रातिक रजतम तादात्म्यन नास्ति। तो अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक तादात्म्य संबंध होगा प्रातिक रजतत्व होगा, प्रातिक रजतत्व तादात्म्य अवच्छिन्न प्रतियोगित्व। प्रातिक रजत जहाँ नहीं है वहाँ अभाव रहेगा, प्रातिक रजत कहीं भी प्रातिक रजत कोई वास्तव है नहीं, प्रातिक रजत का अभाव सर्वत्र है। प्रातिक रजत जहाँ है वहाँ भी प्रातिक रजत नहीं, सर्वत्र अभाव है। सर्वत्र जो अभाव है अभाव का प्रातिक रजतत्व तादात्म्य अवच्छिन्न प्रतियोगित्व कहाँ रहेगा, प्रातिक रजत में भी रहेगा। प्रातिक रजतादु सत्वाद रजतादु प्रतियोगित्व जो दिया है वस्तु तो अर्थ क्या, प्रतियोगिता आवश्यकत्व से प्रतियोगिता आवश्यकत्व रजत में रहेगा, रजतत्व में रहेगा। इसे रजतादु का अर्थ क्या, रजतत्व आदु रजतत्व प्रतियोगित्व क्या था, प्रतियोगिता आवश्यकत्व से। क्योंकि प्रातिक रजतत्व तादात्म संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का आवश्यकत्व रहेगा रजतत्व में, प्रातिक रजतनिष्ठ रजतत्व में रहेगा। न चेवं सर्वदेश काल वृत्ति व्याप्य वृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगितम, यदि अत्यंताभाव सर्वत्र है सर्वदेश में सब काल में रहने वाले अत्यंताभाव व्याप्य वृत्ति, अव्याप्य वृत्ति नहीं, सर्वदेश सर्वकाल में रहने वाले अत्यंताभाव व्याप्य वृत्ति है, ऐसे अत्यंताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व का अर्थ हुआ। यदि मिथ्यात्व के अर्थ प्रवेशित हो गया तो अर्थ क्या होगा, जिस प्रकार वंद्या पुत्र सशिषण है इसी प्रकार किसी देश काल में है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तथा चलिक तो आपत्ति प्रपंच से प्रपंच हो गया, सर्वदेश सर्वकाल सर्वकाल वृत्ति अत्यंत अभाव का प्रतियोगी, किसी देश में किसी काल में कहीं भी नहीं है तो अलिक हो जाएगा, प्रपंच सशिषण के समान हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। इतना वाच्यम काल संबंधित्व समानाधिकरण से तस्य निवेश्यत्वात्, काल संबंधित्व समानाधिकरण, काल संबंधित्व समानाधिकरण सर्वदेश कालवृत्ति अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। काल संबंधित्व सति काल संबंधित्व वंद्यापुत्र में है नहीं, काल संबंधित्व समानाधिकरण कहेंगे, काल संबंधित्व सति काल संबंधित्व वंध्यापुत्र में अलिके में नहीं आएगा, प्रपंच में काल संबंधित्व है नहीं मिलता बेटा। काल संबंधित्व समानाधिकरण से तस्य निवेशत्वात्। काल संबंधित्व कौन से काल संबंधित्व कहेंगे तो अलिकत्व आपत्ति नहीं, अलिक में काल संबंधित्व नहीं रहता है। ननु काल संबंधित्व आस्ताम प्रपंचे विशेष्य भूतम उक्त प्रत्ययित्व तो तत्र न तत्र अस्ति। काल संबंधित्व प्रपंच में तो है, अलिक आपत्ति नहीं, अलिका नहीं होगा सस्विधान बंध्यापुत्र। किंतु जो उक्त विशेष विशेष्य भूतम उक्त प्रत्ययित्व सर्वदेश कालवृत्ति अत्यंत अभाव प्रत्ययित्व, अत्यंत अभाव प्रत्ययित्व प्रपंच में कैसे आएगा? जो प्रपंच जहाँ दिखता है वहाँ उसका अभाव कैसे रहेगा? न तत्र अस्ति। ये नहीं रूपेण संबंधन च यत्र यत संबध्यते न च तेन रूपेण तत्सबंधन च तत्र अभाव। ये न रूपेण घटत्वेन संयोग संबंध से भूतल में घट रह सकता है, रहता है संयोग संबंधन घटत्वेन घट है, वहाँ संयोग संबंधन घटत्वेन अभाव नहीं रहेगा। कपाल में घट रहेगा किस समय से? समवाय संबंधन घटत्वेन घट जहाँ कपाल में है उसी कपाल में घटत्वेन संवाय समवाय संबंधन घट का अभाव नहीं मिलेगा। और संयोग न अभाव मिल गया तो घटक मिथ्या हो जाएगा, तो उसी समय से अभाव नहीं होगा। न चेन रूपेण तत्सबंधन च तत्र तद अभाव विरोधात्। संयोग न घट जहाँ रहेगा वहाँ संयोग न घट अभाव, समवाय घट रहता है कपाल में और घटत्व न घटत्व आवश्यक समवाय संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव कपाल में आएगा, कपाल में घट रहता है समवाय न समवाय संबंध आवश्यक घटत्व आवश्यक आधेयता निरूपित अधिकरणता कपाल में है। कपाल में क्या है? समवाय संबंध आवश्यक घटत्व आवश्यक आधेयता निरूपित अधिकरणता होने से समवाय संबंध आवश्यक घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव कपाल में नहीं रहेगा। विरोधादिति मन्वानम वादिनम प्रति तुष्य तो दुर्जन इति न्याय न तन्मतम अनुसृत्य साध्यांतरम आह। वस्तु तो मिथ्या है, जिस समझ से जो प्रतीत होता उस समझ से उसका अभाव है। भ्रांति काल में जहाँ जो दिखता है वहाँ उसका अभाव है, दिखने पर भी है नहीं तो भी जो आग्रह करता है सत्य वस्तु है तो उसका अभाव कैसे रहेगा? तो तुष्य तो दुर्जन न्याय से उसके मत को अनुसरण करे साध्यांतर मह पारमार्थिकत्व न उत्तर अत्यंत प्रतियोगी नवा प्रतिपन्न उपाधु तैकालिक निषेध प्रतियोगित पारमार्थिक आकार पारमार्थिकत्व नहीं होता नहीं। रज्जु में सर्प दिखते समय पारमार्थिकत्व नहीं है, प्रपंच दिखते समय भी पारमार्थिकत्व नहीं, तो मिथ्या है। पारमार्थिकत्व आवचनम यदुक्त प्रतियोगित तद्व नवा इत्यर्थ। पारमार्थिकत्व आवश्यक जो प्रतियोगित्व वो ऐसे प्रतियोगिता वाला है या नहीं, प्रपंच में इसे प्रतियोगिता आएगा या नहीं आएगा। तत्र उक्त प्रतियोगित्व पारमार्थिकत्व कारण निषेध प्रतियोगी नवा। तत्र उक्त प्रतियोगित्व तद्रूप आवश्यनमिति पूर्वोक्त से विशेषण से स्थाने तद्रूप समानाधिकरणमिति विशेषण दिया। प्रतियोगित में तद्रूप आवश्यन प्रतियोगित कहा था, तद्रूप आवश्यन प्रतियोगिता को हटा करके तद्रूप समानाधिकरण कहना। घटत्व आवश्यन प्रतियोगिता कहो तो घटत्व समानाधिकरण प्रतियोगिता, घटत्व आवश्यन नहीं कह करके घटत्व समानाधिकरण प्रतियोगिता इसे देना। न च तत्र प्रयोजन अभावित वाच्यम। तद्रूप समानाधिकरण क्यों कहेंगे? क्या प्रयोजन है? प्रयोजन नहीं तेन वाच्यम। घटादेह पारमार्थिकत्व भी पारमार्थिकत्व ने सुक्तिरूप्यादेह यु अत्यंत अभाव। सुक्तिरूप्य का जो पारमार्थिकत्व अत्यंत अभाव है, सुक्तिरूप्य का पारमार्थिकत्व अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व से घटादु सिद्धिमादाय। सुक्तिरूप्य का अत्यंत अभाव पारमार्थिकत्व न लिया, पारमार्थिकत्व ने सुक्तिरूप्य अत्यंत अभाव। ये अत्यंत अभाव पारमार्थिकत्व ने सुक्तिरजत कहाँ रहता है? कहीं नहीं रहता है, अभाव सर्वत्र रहता है। अभाव का प्रतियोगित्व सब कुछ है सर्वत्र, पारमार्थिकत्व न सूत्रूप का अभाव। तो उसके अभाव का प्रतियोगित्व घटादि में सिद्धि को लेकर के सिद्धि होगी मान करके, अर्थात क्या होगा? घट है किंतु पारमार्थिकत्व न सूत्रूप नहीं है, घट है, घट के अधिकरण में पारमार्थिक कितने सूत्र रूप का अभाव मिलेगा, नहीं मिल जाएगा अभाव का प्रतिनिधित्व, तो वो घट में आ जाएगा ऐसे मान करके अर्थांतर होगा, उसको वारण करने के लिए प्रयोजन है। तो नहीं तो घट भी पारमार्थिक होने पर भी पारमार्थिक अवचिन्न सूत्र रूप प्रतिविध का अभाव भी हो जाएगा घट में, वो प्रतिविध तो आ जाएगा, क्योंकि सर्वत्र सूत्र रूप का प्रतियोगिता पारमार्थिक तो अवश्य सूत्र रूप प्रति अभाव सर्वत्र है, केवल अन्य हो जाएगा सूत्र रूप कहीं पारमार्थिक नहीं है। कपालादो संयोगादि संबंधन घटादिर ही अत्यंत अभाव, तत्प्रतियोगित्व से घटादो सिद्धिमादाय, घटादे पारमार्थिक स्वीकारे भी अर्थांतरम से अतस्तत्सबंध अवश्य नित्य भी प्रतियोगि विशेषण दिया। कपालादो संयोगादि संबंधन घटादिर, कपाल में घट की समझ रहेगा, संयोग समझ रहेगा, संयोग आदि समय से घटादि अत्यंत अभाव, कपाल में घट का अत्यंत अभाव, संयोग है ना घटो नास्ती, अभाव मिलेगा मिलता है। तत्प्रतियोगित्व से घटादि में प्रतियोगित्व है नहीं, घटादि सिद्धि में आदाय, तो घटादे पारमार्थिक स्वीकार, तो घटादि पारमार्थिक पारमार्थिक स्वीकार भी घटादि पारमार्थिक है, होने पर क्या हुआ संयोग संबंध से घट का अभाव आया, कपाल में संयोग संबंध से घट का अभाव आ गया, अंश क्या हुआ घटादि मिथ्या तो सिद्ध नहीं हुआ, समवाय ने घट अभाव हो तो मिथ्या तो होगा, संयोग नहीं तो अन्य संबंध से रहता तो क्या होगा, एक संबंध से अन्य संबंध से अभाव आ गया, ये सिद्ध हुआ मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा, इसलिए तत्संबंध आवश्यक इत्यादि विस्प्रतियोगित देय, नहीं तो क्या होगा यह जो जहाँ रहता है वहीं उसका अत्यंत अभाव, तो कपाल में घट रहता है किंतु कपाल में घट का अत्यंत अभाव सिद्ध हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मिथ्या तो सिद्ध नहीं हुआ, समवाय न घटवती कपाले संयोग न घटो नास्ती अभाव आ जाएगा, तो मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा, इसलिए दे दिया तत्सबंध अवश्य न प्रतिवित तो कहना, यद संबंध न घटो अस्थि कपाले समवाय न तत्सबंध अवश्य न तत्धर्म अवश्य प्रतियोगिता अभाव कहेंगे, समवाय संबंध आवश्यक घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव कपाल में नहीं मिला, यदि कपाल में आएगा तो घट मिथ्या हो जाएगा, विशेषण देना पड़ेगा। न च पारमार्थिकत्व से घटादो स्वीकार, घटे में यदि पारमार्थिकत्व मानेंगे तो कथम कपालादो संयोग ना भी घट आदि अभाव सिद्धि, कपाल में घट पारमार्थिक है या नहीं है, व्यावहारिक मानते हैं व्यावहारिक लौकिक पारमार्थिक, यदि घटा कपाल में घट वास्तव है तो वहाँ संयोग ने घटो नास्तिक करे घट का अभाव कैसे कहेंगे, कपाल में घट का अभाव, कपाल में घट है और घट का अभाव कैसे रहेगा, तार्किक लोग कहते घट होने पर भी समवाय न अस्थि संयोग नास्ति, तो शंका करने वाले कहता है जहाँ घट रहता है वहाँ दूसरे संबंध कह करके उसका अभाव कैसे कहेंगे, वो तो है ही, कपाल में घट है या नहीं, और कपाल घटो नास्ति कैसे कहोगे, संयोग कह करके घटो नास्ति, घटते है संयोग संबंध नहीं मानो किंतु घटते है, घट का अभाव क्यों होगा, कपाल में घट प्रतियोगि संयोग नहीं कहो, घट प्रतियोगि संयोग कपाल में ये कहो अभाव, किंतु घट नहीं कैसे कहेंगे, घट तो आए कपाल आदो संयोग ना भी घटा दे अभाव कैसे होगा, कहेंगे व्यधिकरण धर्म आवश्यक अभाव कहेंगे, कपाल में घटते है पटत्व न नहीं, पटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव हो जाए घट का अभाव, पटत्व आवश्यक प्रतियोगिता घटा भाव कपाल में आएगा, पटत्व आवश्यक प्रतियोगिता घटा भाव कहाँ रहेगा, सर्वत्र रहेगा तो कपाल में आ जाएगा। व्यधिकरण धर्मावचन अभाव आदिना भी विशेष रूपेण सामान्य अभाव स्वीकार भी सामान्य रूपेण विशेष से अभाव अस्वीकाराद, एक व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का अभाव सब लोग नहीं मानते हैं, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का पटाभाव, पटाभाव की प्रतियोगिता घटत्व आवश्यक कैसे होगी, घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का घटा पटाभाव जो नहीं मानते हो तो कहीं भी नहीं मानते हैं, अच्छा जो मानते हैं घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का पटाभाव वो भी विशेष रूपेण सामान्य अभाव स्वीकार भी सामान्य अभाव स्वीकार कहेंगे विशेष रूपेण घटत्व न द्रव्यम नास्ति, पट जहाँ है पट भूतल में है वहाँ द्रव्य है ना नहीं, घटत्व न है, पटवती भूतले घटत्वेन द्रव्यम नास्ति, पटवती भूतले घटत्वेन द्रव्यम नास्ति, अभाव आ गया। द्रव्य का अभाव घटत्वेन हुआ, सामान्य रूपेण विशेष रूपेण सामान्य अभाव, सामान्य द्रव्य, द्रव्य सामान्य का अभाव, कोई भी द्रव्य नहीं घटत्वेन, जहाँ कुछ द्रव्य, यहाँ बहुत द्रव्य है, विशेष द्रव्य का तो अभाव मिल जाएगा, किंतु यहाँ सामान्य अभाव, सामान्य रूपेण नहीं, विशेष रूपेण सामान्य अभाव, विशेष रूपेण सामान्य अभाव मिल जाएगा। यहाँ पुष्प है किंतु घटत्व ने पुष्प है, घटत्व ने पुष्प अभाव, तो यहाँ इतने कहते घट पुष्प में नहीं लेना, पृथ्वी द्रव्य अभाव, द्रव्य तो भूत ही, घटत्व ने द्रव्य नहीं, द्रव्य तो भूत ही, द्रव्य होने पर भी घटत्व ने द्रव्य नास्ती, सामान्य का अभाव हुआ विशेष रूपेण, विशेष रूप में सामान्य अभाव आया, किंतु द्रव्यत्व घटो नास्ति, पटवती भूतले, पटवती भूतले द्रव्य है ना, नहीं पटवती भूतले द्रव्य है, तो द्रव्यत्व घटो नास्ति, ये अभाव नहीं आएगा, द्रव्य तो आचरण प्रतियोगिता घटाभाव, घटत्व आचरण प्रतियोगिता घटाभाव मान को यह पता नहीं, द्रव्य तो आवश्यक प्रतियोगिता घटाभाव, द्रव्य तो आवश्यक प्रतियोगिता घटाभाव में क्या हुआ, सामान्य रूपेण विशेष अभाव, सामान्य द्रव्य तो है ना, सामान्य रूपेण विशेष अभाव नहीं मानते, विशेष रूपेण सामान्य अभाव मानने के मतलब घटत्व द्रव्य नास्ती तो आ जाएगा, द्रव्य तो घटो नास्ती नहीं आएगा, पटवती घटत्व द्रव्य नास्ती, पटवती भूतले घटत्व द्रव्य नास्ती, ये क्या हुआ, विशेष रूपेण सामान्य अभाव, और द्रव्यत्व घटो नास्ती, सामान्य रूपेण विशेष अभाव नहीं मानते हैं, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव आदि ना भी विशेष रूपेण सामान्य अभाव तो मानते हैं, किंतु सामान्य रूपेण विशेष से अभाव अस्वीकारात, सामान्य से विशेष अभाव नहीं, सामान्य रूप से द्रव्यत्व घटो नास्ती पटवती ऐसा नहीं, ऐसा उनसे क्या हुआ, यदि स घट वहाँ है तो व्यधिकरण धर्म अवश्य न अन्य धर्म में न घट का अभाव, विशेष रूप में व्यधिकरण धर्म मानेंगे पटत्व ने घटो नास्ती आ जाएगा, किंतु घटत्व न विशेष रूप में सामान्य अभाव स्वीकार भी, सामान्य रूप में विशेष अभाव, और सामान्य रूप से विशेष अभाव क्या, घटत्व न संयोग संबंध आवश्यक अभाव, घटत्व न समवाय संबंध आवश्यक अभाव, ये नहीं होगा, सामान्य रूप से घटत्व न, घटत्व सामान्य न विशेष समवाय संबंध आवश्यक अभाव, घटत्व आवश्यक कह दिया सामान्य, और समवाय संबंध आवश्यक कह दिया विशेष हो गया, नहीं होगा, इति न वाच्यम, प्रकृत अनुमान बल नहीं वह तादृश अभाव सिद्धि आपत्तिया उक्त से अर्थांतर से आपत्ति, ये तो सिद्ध नहीं है, किंतु अनुमान के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा, अनुमान के बल से क्या सिद्ध होगा, तो वहाँ पारमार्थिकत्व न घटो नास्ती, घट रहा रहता है कपाल में, उसी कपाल में संयोग न घटो नास्ती, इसे अभाव हो जाएगा, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, कपाल में यदि समवाय समस्या घट है, संयोग समस्या भी घट का अभाव नहीं आएगा पारमार्थिकत्व न घट होने से, तो ये कहते प्रकृत अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होने से क्या आएगा, तो घट कपाल में समवाय न रहता है, संयोग न नहीं रहता, इतने सिद्ध हो जाएगा, किंतु मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा ना, कपाल में समवायन रहता है, उसी कपाल में समवायन नहीं रहता है कहेंगे तब तो मिथ्या होगा, और संयोगन नहीं रहेगा तो मिथ्या होगा, तो अर्थांतर आपत्ति हुई, संयोगन घट का अभाव सिद्ध हो जाएगा कपाल में, यद्यपि व्यधिकरण धर्मावचन मानने वाले ऐसा नहीं मानते, तो इस अनुमान के प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा, समवायन घटवती कपाले संयोगन घटो नास्ती, स्वभाव सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाने से क्या होगा, मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हुआ, अर्थांतर आपत्ति आएगी, उसको वारण करने के लिए कहना पड़ेगा पारमार्थिकत्व न तादृश अभाव। मते मते क्या दिया है, पक्षतावच्छेदक समान, ये दिया पक्षतावच्छेदक समानाधिकरणेन साध्य सिद्धिरुद्देश्यत्वात्, पक्षे के देश साध्य सिद्धावपि सिद्ध साधन तेति मते शुक्ति रूपे सिद्ध साधन वारणाय ब्रह्म ज्ञान इतरा बाध्यत्व पक्ष विशेषणम। ऐसा है मूल में अद्वैत सिद्धि आया पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण ने साध्य सिद्ध उद्देश्यवाद पक्ष के देश साध्य सिद्धोपि सिद्ध साधनता इति मते पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण ने साध्य सिद्धि पक्षता आवश्यक अवश्यन साध्य सिद्धि दो प्रकार अनुमिति के उद्देश्य होता है अनुमिति की उद्देश्यता पर्वतो बन्निमान धूमात अयम पर्वतो बन्निमान पक्षता आवश्यक पर्वतत्व सामनाधिक इस पर्वत में पर्वतत्व रहेगा और वन्नी सिद्ध करेंगे तो वन्नी हो गया पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण वन्नी पक्षता आवश्यक पर्वतत्व जहाँ है वहाँ वन्नी सिद्ध करते हैं। ये हो गया पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य सिद्धि ये अनुमिति करते हैं और सर्वे पर्वत वन्यमंत ये यदि ऐसा अनुमिति करेंगे तो पर्वत है पर्वतत्व पक्षता आवश्यक जहाँ जहाँ पर्वत तत्व है वहाँ वहाँ वन्नी है सर्वे पर्वता वन्नी मंत्र का क्या अर्थ है सर्वे पर्वत जहाँ जहाँ पर्वत तत्व है सब पर्वत है वहाँ वन्नी है यत्र तत्र पर्वत तत्व तत्र वन्नी तो पक्षता आवश्यक हो जाएगा व्याप्य वन्नी है व्यापक हो गया यत्र तत्र पर्वत तत्व तत्र वन्नी व्याप्य क्या हुआ व्याप्य पर्वत तत्व वन्नी हो गया व्यापक पक्षता आवश्यक व्यापक साध्य प्रतियोगित्व पक्षता आवश्यक व्याप्य साध्य प्रतियोगित्व संबंध है ना साध्यवान होगा तो हो गया पक्षता आवश्यक अवश्यन अनुमिति सर्वे पर्वता वन्यमंत इस अनुमिति करने के लिए एक पर्वत में यदि वन्नी निश्चय हो गया सर्वे पर्वतः वन्यमंत इस अनुमिति का ये प्रतिबंधक नहीं होगा क्योंकि एक पर्वत वन्यमान निश्चय हो जाने पर सर्वे पर्वता वन्यमान तो न संशय हो सकता है होता है इसलिए पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण न साध्य निश्चय प्रतिबंधक नहीं है पक्षता आवश्यक आवश्यक अनुमिति करने के लिए अनुमिति के लिए साध्य निश्चय होता है प्रतिबंधक पर्वत वन्यमान इस अनुमिति के लिए पर्वत वन्यमान साध्य निश्चय अनुमिति का प्रतिबंधक संशय विघटन होता है साध्य निश्चय अनुमिति का प्रतिबंधक किंतु पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य सिद्धि करेंगे तो पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य निश्चय प्रतिबंधक होगा पक्षता आवश्यक आवश्यक साध्य निश्चय भी प्रतिबंधक होता है पर्वत वन्यमान से अनुमान करते समय यदि आपको मालूम हो गया पर्वत वन्यमान सर्वे पर्वता वन्यमत निश्चय हो गया तो साध्य निश्चय हो गया पर्वत में निश्चय होने से वहाँ अनुमिति नहीं होती है तो पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य सिद्धि के लिए पक्षता आवश्यक साध्य निश्चय पक्षता आवश्यक आवश्यक साध्य निश्चय प्रतिबंधक और सर्वे पर्वतः वन्यमंत है इसे अनुमिति करने के लिए कौन प्रतिबंधक होगा पक्षता आवश्यक आवश्यक सर्वे पर्वतः वन्यमत ही प्रतिबंधक होगा ये तो सामान्य रूपे किंतु ये जो पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य निश्चय होने पर पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण अनुमिति नहीं होती है एक पर्वत में वन्यमान निश्चय हो गया अन्य पर्वत में वन्यमान अनुमिति करने के लिए यह क्या प्रतिबंधक होगा तो पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण ने कस्मिंश्चित पर्वते साध्य सिद्धावपि अन्य पर्वते पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण अनुमिति हो गया नहीं अन्य पर्वत होगी इसी में मतभेद है कोई कहते पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण न यदि साध्य निश्चय हो गया कहीं भी पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण न अनुमिति नहीं होगी एक मत है और दूसरा मत है यस्मिन कस्मिंश्चित पक्षे साध्य सिद्धो तस्मिन एव तस्यामेव व्यक्तो अनुमिति न भवति अन्यत्र अनुमिति भवति एव इसमें मत दिया है पक्षता आवश्यक सामनाधिकरण साध्य सिद्ध उद्देश्यत्वात् पक्ष एक देश साध्य सिद्धो अपि सिद्ध साधनता पक्ष एक देश में पक्षता आवश्यक आवश्यक ने कहीं भी पक्ष में साध्य सिद्ध होने पर सिद्ध साधनता ये मत में श्रुति रूपे सिद्ध साधन वारण है श्रुति रूपे मिथ्या है प्रपंच के अंतर्गत है प्रपंच मिथ्या कहेंगे तो श्रुति रूपे भी प्रपंच के अंतर्गत है उसमें सिद्ध साधनता वारण करने के लिए ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व तो पक्ष विशेषण ब्रह्मज्ञान इतर बाध्य पक्ष का विशेषण दे दिया। सूक्ति रूप ब्रह्मज्ञान इतर बाध्य है, इतर बाध्य है उसका पक्ष के अंतर्गत नहींगा नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया, पक्षता अवश्य देखो सामानाधिकरण साध्य से दूध देश होने से होने पर पक्ष एक देश में साध्य सिद्ध होने पर सिद्ध साधन होता। तो अन्य मत में पक्ष के एक देश में कहीं साध्य सिद्ध होने पर भी अन्य पक्ष में अनुमित हो जाती है, इसलिए मत दिया। इसे मत में सिद्ध साधन वारण करने के लिए ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यता देना। ठीक है, मैं नहीं अभी मूल में ननु असिद्धि वारणा इत्यपि वक्तुम उचितम, जो बाध वारणा दिया है कहीं बाध वारणा आगे है क्या, सिद्ध साधन वारणा हो गया आगे मूल में। यदि पुनः मूल पढ़ो, यदि पुनः यदि पक्षता आवश्यक अवश्य साध्य सिद्धि करेंगे सारा दृश्य जितने हैं प्रपंचत्वात् अवश्य न एक देश में साध्य निश्चय होने पर भी सिद्ध साधनता नहीं है तो वहाँ ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्व रूप विशेषण देने की आवश्यकता नहीं। आगे इतर विशेषण दें तो तुच्छे ब्रह्मणि से बाध वारण इतना विशेषण हो गया सत्यन प्रतीत्यर्ह और चिद्भिन्न हो, सत्यन प्रतीत्यर्ह चिद्भिन्न दो विशेषण जो दिया तुच्छे ब्रह्मणि बाध वारण। यदि सत्यन प्रतीत्यर्ह नहीं कहेंगे तुच्छ में बाध हो जाएगा, वंध्यापुत्र सस्य विषाणा में बाध होगा, वंध्यापुत्र में साध्य का अभाव हो तो बाध होगा। साध्य क्या है अनुमान में, साध्य क्या है मिथ्यात्व, तो यही चल रहा है मिथ्यात्व तो अनुमान। वंध्यापुत्र में मिथ्यात्व तो है या नहीं, मिथ्यात्व तो नहीं, क्या है वंध्यापुत्र सत्य है या मिथ्या है। हाँ सत्य तो है उसमें, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व का बाध हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा सत्यन प्रतीत्यर्हम, वंध्यापुत्र सत्यन प्रतीत्यर्ह है नहीं से पक्ष में नहीं आएगा। और ब्रह्म में मिथ्यात्व है नहीं, तो प्रपंच के अंतर्गत यदि ब्रह्म आ जाए मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो बाध होगा, बाध वारण चिद्भिन्नम, चिद्भिन्न कहें तो ब्रह्म ग्रहण नहीं होगा। तो व्यावहारिक प्रपंच लेने के लिए चिद्भिन्न कहीं से ब्रह्म का वारण होगा, सत्य ने प्रत्यर करेंगे तो तुच्छ का वारण हो जाएगा, और हाँ ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो विशेषण देने से रज सर्प आदि का वारण हो जाएगा। यहाँ जो दिया है ननु असिद्धि वारण इत्यादि वक्तुम उचितम, बाध वारण है बाध वारण जो कहते हैं असिद्धि वारण करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि बाधो ही हेत्वाभास विप्रतिपति प्रवृत्त न्याय प्रयोग अधीन अनियमित विरोधी संदूषणम, बाध होता है पक्ष में साध्याभाव का निश्चय हेत्वाभास, विप्रतिपति प्रयुक्त न्याय प्रयोग अनुमान होगा, अनुमान के बाद अनियमित का विरोधी है बाध, बाध किसका विरोधी अनुमिति का विरोधी, और हेत्वाभाष में अनुमिति तद अनुमिति तत्कर्ण अन्यतर प्रतिबंधक यथाधिक ज्ञान विषय, तो व्याप्ति ज्ञान का अथवा परामर्श का प्रतिबंधक होगा तो असिद्धि व्यभिचार आदि दोष होने पर प्रतिबंधक है। बाध जो दोष है वो तो विप्रतिपत्ति न्याय प्रयोग तो अनुमान करेंगे, विप्रति के कारण न्याय प्रयोग अनुमान वाक्य, उसके बाद अनुमिति, अनुमिति का ही विरोधी होता है बाध, न तो विप्रतिपत्तिजन्य संशय विरोधी, विप्रति वाक्य से जो संशय होता है विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य संशय का विरोधी बाध है, क्योंकि बाध होता है साध्याभाव निश्चय, वो तो अनुमिति का विरोधी होगा, और संशय तो होता है व्याप्ति में संशय, पक्ष में बनी है अथवा नहीं है, पक्ष में साध्य का संशय, साध्य का संशय हो व्याप्ति का संशय हो ये संशय का विरोधी बाध नहीं अपितु परामर्श का विरोधी होगा, विप्रतिपत्तिजन्य संशय होने पर परामर्श का अथवा व्याप्ति का संशय होगा, न तो विप्रतिपत्तिजन्य संशय विरोधी सन, बाध विप्रतिपत्तिजन्य संशय विरोधी होकर दूषण नहीं, क्यों नहीं, हाँ विप्रतिपत्ति वाक्य जो संशय होगा वो संशय क्यों नहीं पहले कहा था, वादी प्रतिवादी का निश्चय रहता है तो संशय नहीं होगा, वादी प्रतिवादी को सबको पहले आया था, संशय विरुद्ध होकर के दूषण नहीं होता बाध, वाद्यादिना निश्चयत्व संशयानुत्पाद से उत्तत्वाद। पहले कहा वादि प्रतिवाद में निश्चय है, निश्चय होगा तो विप्रतिपत्ति वाक्य से उनको संशय हो जाएगा। जो व्याकरण शब्दों को अनित्य सिद्ध करता है, मीमांसा को नहीं, व्याकरण शब्द को नित्य कहता है, तार्किक शब्द को अनित्य कहेगा, तो विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय उसको हो जाएगा। अपने मत संशय होगा ना, नहीं विप्रतिपत्ति वाक्य से तार्किक को संशय हो जाएगा, शब्द से अनित्य है नित्य है। तार्किक शास्त्रार्थ कहने के आया शब्द अनित्य कहने के लिए, और व्याकरण आया शब्द को नित्य कहने के लिए। अब विप्रतिपत्ति वाक्य शब्द नित्य है अथवा अनित्य है, ऐसा सुन करके किसको संशय होगा? संशय नहीं होगा। वादी प्रतिवादी को संशय नहीं होगा। पहले कहा था विप्रतिपत्ति आदि आदि नाम निश्चय वत्व क्या है। अच्छा अच्छा हाँ, मैं भी सोचा कहाँ रह गया, इसे मैं कहा मूल पढ़ने के लिए कहा, मैं कहाँ पाठ नहीं रहा। यद व्यक्तो साध्यम सिद्धम तत्र नानिवतिर्भवति। हाँ यही था मते जो दिया ना, ये जो पक्ष विशेषण ऊपर पढ़ा टिप्पणी में तो पीछे आ गया। मते क्यों दिया है? यद व्यक्तो साध्यम सिद्धम तत्र नानिवतिर्भवति, जिस पर्वत में बनी का निश्चय हो गया उसी पर्वत में अनिवित नहीं होगी, अन्य पर्वत अनिवित होने में कोई आपत्ति नहीं। यद व्यक्तो साध्यम सिद्धम, एक पर्वत में वन्नी निश्चय हो गया वहाँ तो अनिमित नहीं होगी, व्यक्ति अंतर तो भवते अन्य व्यक्ति में पर्वत अनिमित हो जाएगी, क्योंकि समान विशेषत्व संबंध है ना, बाध विशिष्ट बुद्धि और सिद्धि अनिमित हो प्रतिबद्ध प्रतिबंधकत्व औचित्वादिति प्राचामतम। बाध और विशिष्ट बुद्धि, घट विशिष्ट बुद्धि घट अभाव बुद्धि, ये दोनों में घट अभाव बुद्धि के प्रति घट विशिष्ट बुद्धि प्रतिबंधक होगा नहीं होगा? घट विशिष्ट बुद्धि होने पर घट अभाव बुद्धि हो जाती क्यों है? हाँ, ऐसे बुद्धि शब्द से संशय लेंगे तो प्रतिबंधक नहीं होता है। तद अभावत्ता निश्चय प्रतिबंध, तद विशिष्ट तद्वत्ता ज्ञान बुद्धि प्रति तद अभावत्ता निश्चय प्रतिबंधक, घटवत्ता बुद्धि के प्रति घट अभावत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है। घट अभावत्ता बुद्धि के प्रति घटवत्ता निश्चय प्रतिबंधक, तद विशिष्ट बुद्धि के प्रति तद अभावत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है। तो घटवत् ऐसे ज्ञान के लिए घट अभावत निश्चय बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि प्रतिबंधिका है नहीं? तो क्या हुआ, विशिष्ट बुद्धि और बाध में, विशिष्ट बुद्धि और बाध में प्रतिबंध प्रतिबंधक भाव है। विशिष्ट बुद्धि और बाध में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक कैसे होगा? समान विशेषत्व संबंध है ना, विशिष्ट घट घटवत भूतलम ऐसे ज्ञान है, घटवत भूतलम ऐसे ज्ञान जा करके भूतल में रहेगा, किसम से घटवत भूतलम ज्ञान में रहेगा, विशेष्यत्व संबंध से रहेगा, विशेष्यत्व संबंध से रहेगा ना नहीं, भूतल विशेष्य विशेषत्व संबंध भूतल में रहा। और घट अभाव जलम ये ज्ञान उसका प्रतिबंधक है, क्यों? घट अभाव में तो घटवत्ता का घट अभावत्ता तो विरोधी है, किंतु घटवत भूतलम का विरोधी घट अभाव जलम होगा, क्योंकि घट अभाव जलम ज्ञान जा करके विशेषत्व संबंध से कहाँ रहेगा? सुनते नहीं, घट अभावत ज्ञान विशेषता समस्य रहेगा जल में, घटवत भूतलम ज्ञान विशेषता समस्य भूतल में, घट अभावत जलम ज्ञान रहेगा विशेषता समस्य जल में, दोनों प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध अभाव है नहीं नहीं है। इसलिए समान विशेषत्व संबंध से विशिष्ट बुद्धि और बाद में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक अभाव है। समान विशेषत्व जहाँ घट है वहाँ घट अभाव हो तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक होगा, एकत्र घट है अन्यतर घट अभाव है, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक होगा। पृथ्वी में रूप है अभाव में रूप अभाव है, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक अभाव है। समान विशेषत्व संबंध से बाध और विशिष्ट बुद्धि में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होता है। जिस प्रकार बाध विशिष्ट बुद्धि में समान विशेषत्व संबंध से प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव हुआ, इसी प्रकार अनियमित के प्रति सिद्धि प्रतिबंधक है, सिद्धि साध्य निश्चय, अनियमित के प्रति साध्य निश्चय प्रतिबंधक है। पहले यदि साध्य निश्चय हो गया तो अनियमित नहीं होगी, साध्य निश्चय हो गया वन्यमान पर्वत निश्चय हो गया, उसका अनियमित पर्वत वन्यमान इस अनियमित का प्रतिबंधक होगा। समान विशेषत्व संबंध कहें तो क्या होगा, पर्वत वन्यमान ये एक साध्य निश्चय, विशेषता समझ से कहाँ रहेगा, सब पर्वत में रहेगा, कोई तत्पर्वत रहेगा, और वन्यमान पर्वत सब पर्वत वन्यमान ये अनुमिति जाकर के विशेषता समझ से कहाँ रहेगी, अन्य तत्पर्वत में, इसी पर्वत में तत्पर्वत में सिद्धि है वन्यमान पर्वत, तस्मिन पर्वत अनुमिति करेंगी प्रतिबद्ध प्रतिबंध भाव होगा। एक क्या विशेष एम पर्वत अनुमिति का विशेष स पर्वत, तो प्रतिबद्ध प्रतिबंध भाव होगा, क्योंकि विशेषत्व समय से जहाँ सिद्धि है वहीं अनुमिति का प्रतिबंध होगा, अन्यत्र रहेगा तो प्रतिबंध नहीं होगा। तो समान विशेषत्व संबंध है न, देखो दिया पुल पुस्तक में समान विशेषत्व संबंध है न, जिस ये उदाहरण हो गया बाध विशिष्ट बुद्धिव, जैसे बाध और विशिष्ट बुद्धि दोनों ही प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होते हैं समान विशेषत्व संबंध से, ठीक इसी प्रकार सिद्धि अनुमित्य हो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक उचित्वात्, समान विशेषत्व संबंध से अनुमिति के प्रति समान विशेषत्व संबंध से साध्य निश्चय प्रतिबंधक है, अर्थात दोनों का विशेष एक होगा तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक होगा। एक पक्ष में एक पर्वत में वन्य निश्चय हुआ तो अन्य पर्वत में वन्यमान अनुमित करने के लिए वह प्रतिबंधक नहीं होगा, उसी पर्वत में अनुमित करने के लिए नहीं होगा, इसे दे दिया था यद व्यक्तो साध्यम सिद्धम तत्र न अनुमित भवति, उसी पर्वत में अनुमित नहीं होगी, व्यक्तियंतर तो अन्य पर्वत में वन्य अनुमिति हो जाएगी, वहाँ जो साध्य निश्चय नहीं है, क्योंकि समान विशेषत्व समझ से सिद्ध अनुमित प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है, ये प्राचीन मत है। और नव्य मत में क्या है, यद्धर्म विशिष्टे क्वचित साध्यम सिद्धम, पर्वतत्व विशिष्टे कहीं भी पर्वत में साध्य निश्चय यदि हो गया तो तद्धर्म विशिष्टे पर्वतत्व विशिष्टे कस्मिंश्चित भी पर्वत में अनुमिति नहीं होगी, ये नव्य मत है। यद्धर्म विशिष्टे क्वचित साध्य सिद्धम तद्धर्म विशिष्टे व्यक्तियंतरे भी नानुमित रीति भाव, नव्य मत है। प्राचीन मत में क्या हुआ, जिस व्यक्ति में साध्य निश्चय हो उसी व्यक्ति में नहीं होने पर भी तद्धर्म विशिष्ट में अन्य व्यक्ति में अनुमिति हो जाएगी, और नव्य मत में पर्वतत्व विशिष्ट में एक पर्वत में साध्य निश्चय हो गया तो पर्वतत्व विशिष्ट में अन्य पर्वत में भी अनुमिति नहीं होगी, इसलिए ऊपर दिया मते पक्ष साध्य साधनता इति मते सूत्र पर सिद्ध साधन बारण दिया है, नानुमित भाव पक्ष विशेषण पक्षता आवश्यकता पर्याप्त अधिकरण अधिकरण पक्ष विशेषण दिया, पक्ष का विशेषण दिया क्या, चिद भिन्नम सत्वेन प्रतीत्यर्हम इसे दिया, तो पक्ष का विशेषण का क्या अर्थ है, पक्षता आवश्यकता पर्याप्त अधिकरणम, पक्ष विशेषण पक्ष कौन है, पर्वत है पक्ष, तो पक्ष विशेषण दिया, पक्ष में तो एक पर्वत का विशेषण, पक्षता आवश्यकता पर्याप्त अधिकरण, पर्वत वन्यमान पक्षता आवश्यकता कहाँ रहेगी, पक्षता आवश्यकता पर्व बत्व हाँ पर्वतत्व, पर्वत है पक्ष, पक्षता पर्वत में आएगी, पक्षता आवश्यक, पक्षता आवश्यक हो गया पर्वतत्व, पक्षता आवश्यक यदि पर्वत है पक्षता आवश्यकता पर्वतत्व में, पक्षता आवश्यकता का पर्याप्त अधिकरण कौन होगा, पर्वतत्व होगा, क्योंकि कहीं कहीं दो हो जाएगा, उभय तो हो जाएगा, दो हो जाएगा, पक्षता आवश्यकता पर्याप्त अधिकरण, पक्षता आवश्यकता पर्याप्त अधिकरणम ये हो गया विशेषण दे देंगे, पक्ष का विशेषण ही होगा पर्वतत्व आदि, तावन मात्रम पक्षता आवश्यकम इति यावत, यही पक्षता आवश्यक होगा, पक्षता आवश्यकता का जो पर्याप्त अधिकरण वही पक्षता, यहाँ क्या है पक्षता आवश्यकता पर्याप्त अधिकरण तीन आ जाएगा, सत्यन प्रतीत्यर्ह त्वम चिद भिन्नत्व इत्यादि आ जाएगा, दो तीन पक्षता आवश्यकता सब आएगी, ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व समानाधिकरण अनुमिति प्रति तत्समानाधिकरण न ब्रह्म तुच्छयो साध्याभाव ज्ञान से अविरोधित्व न अन्य विशेषण द्वय से पक्षता आवश्यकता प्रवेश प्रयोजन अभाव। ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व सामनाधिकरण है ना अनियमित प्रति ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व ब्रह्म ज्ञान अनबाध्यत्व किस में रहेगा ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व किस में आएगा जगत में ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व है और प्रतिभा नहीं तुच्छा में ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व चित्त में अबाध्यत्व ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व सामनाधिकरण अनुमिति प्रति तत्सामनाधिकरण न ब्रह्म तुच्छ साध्याभाव ज्ञान से अविरोधित्व न साध्याभाव ब्रह्म में है तुच्छ में है कहाँ तत्समनाधिकरण न ब्रह्म तुच्छ ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व समानाधिकरण ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व समानाधिकरण न साध्याभाव ब्रह्म में और तुच्छ में है रहेगा तो अनुमिति के प्रति हम कहेंगे ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व समानाधिकरण है ना अनुमिति करेंगे क्या अनुमिति करेंगे समानाधिकरण और ब्रह्म ज्ञान अबाध्यत्व समानाधिकरण है ना ब्रह्म तुच्छ साध्याभाव ज्ञान से अन्य विशेषण उद्देश्य पक्षता आवश्यक है कि प्रवेश अच्छा जो पक्षता आवश्यकता का अवच्छेदन विशेषण करेंगे समझाया पक्षता आवश्यकता आवश्यकता अनुमिति करेंगे सर्वतर सर्वतर करेंगे तो क्या है वो अभी मूल में पढ़ा था ना मूल अभी अद्वैत सिद्धि में पढ़ो अच्छा ये नहीं ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य जो दिया है विशेषण देने के दिया ना ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो विशेषण दिया है किस मत में पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य सिद्ध हुआ यदि पुनः फिर पढ़ो यदि पुनः आगे हाँ एक देश में कहीं साध्य सिद्ध होने पर भी सिद्ध साधन नहीं है नहीं उनसे इतर विशेषण न दे इतर विशेषण नहीं देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए हम अनुमान करेंगे पक्षता ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो समानाधिकरण अनुमिति ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो जहाँ रहता है वहीं अनुमिति करेंगे तो वह अनुमिति करेंगे तो क्या होगा पक्षता आवश्यकता का अवच्छेदन पक्षता आवश्यकता अवच्छेदन कौन से क्या है पक्षता आवश्यकता तथा पर्याप्ति अधिकरण पक्षता आवश्यकता पर्याप्ति अधिकरण कहेंगे तो पक्षता आवश्यकता अवच्छेदन अनुमिति सर्वत्र पक्ष में जितने ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य सर्वत्र सर्वत्र अनुमिति करेंगे क्या अनुमिति करेंगे मिथ्यात्व अनुमिति करेंगे तो मिथ्यात्व अनुमति सर्वत्र मिथ्यात्व हाँ पक्ष कहीं भी साध्य का यदि निश्चय हो गया तो पक्षता आवश्यक अनुमिति का विरोधी है क्या नहीं होता है कहीं भी साध्य का निश्चय हो गया तो पक्षता आवश्यक अनुमिति का विरोधी नहीं है हम पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण अनुमिति का पक्षता आवश्यक अवच्छेद अवच्छेद ब्रह्म ज्ञान अन्य बाध्य तो सामानाधिकरण है न अनुमिति प्रति तो समानाधिकरण ब्रह्म तुच्छ साध्य तो तत्समनाधिकरण साध्य भाव ज्ञान पक्षता आवश्यक समानाधिकरण है न साध्याभाव का ज्ञान पक्षता आवश्यक ज्ञान अबाध्य अन्वेषण दे पक्षता आवश्यक यदि पुनः पढ़ फिर यदि पुनः हाँ वो ये विशेषण के लिए दोचित भिन्न के लिए नहीं जो पक्षता आवश्यक नहीं ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व विशेषण ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व विशेषण जो दिया है पहले पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य सिद्ध उद्देश्य होने से पक्ष के देश में साध्य सिद्ध होने पर भी सिद्ध साधनता पक्ष के देश में साध्य सिद्ध होने पर सिद्ध साधनता इसलिए क्या होगा श्रुति रूपे में बाध वारण करने के लिए सिद्ध साधन वारण करने के लिए श्रुति रूप मिथ्या है पक्ष है पूरा प्रपंच पूरा प्रपंच में एक देश हो गया श्रुति रूप उसमें साध्य हमको निश्चित है निश्चित हो जाएगा तो सिद्ध साधन दोष होगा पक्ष के एक देश में साध्य निश्चय हो तो सिद्ध साधन ये वारण करने के लिए ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व विशेषण पक्ष का देना पक्ष का देंगे तो पक्ष की कुटि में श्रुति रूप नहीं आएगा नहीं आएगा तो विशेषण देना है यदि एक देश में साध्य सिद्ध होने पर सिद्ध साधनता है तो विशेषण नहीं देना एक देश में साध्य निश्चय होने पर भी सिद्ध साधन नहीं होगा एक देश में साध्य सिद्ध होने पर भी सिद्ध साधन दोष नहीं है क्योंकि एक देश में साध्य निश्चय होने पर ही जहाँ कहीं है अन्य तरफ अनुमित हो जाएगी तो उसमें इतर ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व सती ये विशेषण देने की आवश्यकता नहीं वही कहते हैं वो बीच में आ गया। हाँ ये नहीं बीच में होता, पहले आया ब्रह्म बाध वारण तो आगे आएगा। ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व समानाधिकरण अनुमिति प्रति पक्षतावश्यक समानाधिकरण अनुमिति प्रति देंगे तो पक्षतावश्यक समानाधिकरण अनुमिति उसका प्रतिबंधक होगा कहाँ, किस मत के अनुसार? प्राचीन नव्य मत में, प्राचीन मत में नहीं है तो नहीं होने से क्या वहाँ विशेषण देना जरूरत नहीं। नव्य मत में कहीं भी साध्य निश्चय हो गया तो अन्यतर नहीं होगा, किंतु प्राचीन मत में हो जाएगा, इसलिए दे दिया। ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्य तो सामानाधिकरण अनुमित हम करेंगे तो सामानाधिकरण पर्वत तो सामानाधिकरण कहीं ब्रह्म कहीं निश्चय हो गया। कहाँ निश्चय हुआ? ब्रह्म में और तुच्छ में। ब्रह्म में तुच्छ में साध्याभाव ज्ञान उसका विरोधी होता है, साध्याभाव साध्य नहीं रहता है, यहाँ सिद्ध साधन नहीं विरोधी सिद्धि। ब्रह्म में साध्याभाव है, तुच्छ में साध्याभाव है, होने पर भी हम तो अन्यत्र पक्षता से सामानाधिकरण सिद्ध करेंगे। ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य कोई अन्यत्र सिद्ध करेंगे, वहाँ तो साध्याभाव निश्चय नहीं ना, कुछ स्थल में साध्याभाव का निश्चय है, किंतु जहाँ हम अनुमान करेंगे ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व समानाधिकरण अनुमान करेंगे वहाँ साध्य निश्चय नहीं है तो विरोधी नहीं होगा। इसलिए पक्षतावश्यक ब्रह्म ज्ञान अन्य अबाध्यत्व समानाधिकरण अनुमिति करेंगे। समानाधिकरण अनुमिति करेंगे तो ब्रह्म तुच्छ में साध्याभाव ज्ञान हुआ, ब्रह्म तुच्छ में साध्याभाव होने पर भी एक पर्वत में साध्याभाव निश्चय हो गया, किंतु अन्यत्र विरोधी नहीं है, अनुमिति हो जाएगी। प्रपंच का एक देश में रखो ब्रह्म तुच्छ, ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो कहाँ कर सब आ जाता है, प्रपंच भी आ गया, ब्रह्म आ गया, तुच्छ आ गया। ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो कहने से ब्रह्म तुच्छ में भी साध्य भाव निश्चित है, निश्चित है। साध्याभाव यदि नहीं तो अनुमिति नहीं होगी, विरुद्ध होगा, अनुमिति के प्रति साध्याभाव निश्चय विरुद्ध होगा, साध्य निश्चय अथवा साध्याभाव निश्चय। किंतु कुछ पर्वत में वन्य भाव निश्चय होने पर भी अन्य पर्वत में वन्य अनुमिति करने के लिए कोई विरोध नहीं है। यदि अवश्य तक अवश्य सर्वे पर्वता वन्य मत कहेंगे, एक दो पर्वत वन्य भाव निश्चय हो गया तो सर्वे पर्वता वन्य मत ऐसे निश्चय, एक पर्वत वन्य अभावान, एक पर्वत वन्य नहीं है वन्य भाव निश्चय हो गया तो सर्वे पर्वता वन्य मत ऐसा ज्ञान नहीं होगा। वन्य मत्व निश्चय विरोधी नहीं, क्योंकि एक पर्वत बन्नी का अभाव निश्चय हो गया, सर्वे पर्वता बन्नी मत ऐसी अनुमिति नहीं होगी, विरोधी हुआ ना। और एक अन्य पर्वत बन्नी में निश्चय करने के लिए कोई विरोध नहीं, तो एकत्र अभाव निश्चय होने पर भी अन्यत्र पक्षता से सामानाधिकरण अनुमिति करने से विशेषण देने की आवश्यकता नहीं। हाँ अवश्य तो अवश्य यदि करेंगे तो सर्वत्र कहीं भी साध्य अभाव निश्चय हो गया तो बाद हो जाएगा। साध्य अभाव ज्ञान से अभिवृद्धित्व अन्य विशेषण द्वेश पक्षता आवश्यकता प्रवेश प्रयोजन अभावाद इति भाव। ब्रह्म तुच्छ में कोई हो विरोधी होने पर भी अन्यतः हमें सिद्ध करेंगे पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण है ना, तो अन्य पक्षता आवश्यक में उसका प्रवेश करना जरूरत नहीं, पक्षता आवश्यक कोट में रखना जरूरत नहीं। ठीक है। ओम शन्नो मित्र।